بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم په نام د خدای چې هغه ډیر مهربان او بخښونکی دی. آمین. د دې په معنا او مفهوم الله پاک ډیر ښه پوهیږي. تنزیل الكتاب من الله العزیز الحکیم د دې کتاب نازل دل د الله پاک لخوا دی چې برلاسی او د حکمت تختن دی. ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین حقیقت دا چې په آسمانونو او ځمکه کې بشماره نښانی دی د ایمان راوړونکو لپاره. وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون او ستاسي پخفل پیدایخ کی او پهو حیواناتو کی چه الله پاک غفظ مکا کی خروی ستری نخانی دی دغو کسان لپارا چه باور کون کی دی. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون او دشبي او رزي بتوفير او بالرنگيكي او په غیر روزی کې چې الله هغه له آسمان نازلوي بیا دا غی په وسیله مرز مکه راځوندې کوي او د بادونو په ګرځېدو کې ډیر نښانی دي دغه خلق لپاره چې د پوهې څخه کار اخلي. تلک آیات الله نتلوها علیک بالحق فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ دا الله پاک نخانی دی چه مگه تا تا پا حقا سمی بیانو خنو الله پاک آو دغل آیاتونو روست با بلا چه خبروی چه دوی با پر ایمان راوری. وَيْلُ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ تباهی ده هر اغ دروغجن بدعمل انسان لپاره. اسمعوا آیات الله تتلا علیه ثم یصر مستكبرا کأن لم يسمعها فبشره بعذاب الیم که ده غب پولان ده ده الله پاک آیاتونه لستر کیگی او هغی اوری بیا پپرا تکبر سره پخپل کفر باندی دا څنګهار کوي چې واکه هغه هیڅ ندي او ردلی دغه سي انسان ته د دردناک عذاب زیره واوره و. واذا علم من اياتنا شيئا اتخذها هزوا اولئك لهم عذاب مهين کله چې هغه موږ له آیاتونو څخه په کومه خبره باندې پوهیږي دو پاغی پوری تو کی وشی کوی ده دا غراز طول و خلق لپاره د ذلت عذاب دی. من ورائهم جهنم ولا یغنی عنهم ما کسبوا شیئا ولا ما اتخذوا من دون الله اولیاء ولهم عذاب عظیم دا غو په مخ کې دوزخ دی هر څه چې هغه په دنیا کې ګټلې دي دا غو نه به هیڅ شی هغه ته په درد و نه خوري نه به دا غو هغه سرپرستان دا غو لپاره څه وکړای شي چې هغه له الله پاک نه پرته هغه خپل سرپرستان نیولې دي دا غو لپاره لوی عذاب دی. هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم دا قرآن لسر ترپای هدایت دی او دغو خلق لپاره د مصیبت درناک عذاب دی چی اغوی دخل رب د آیتونو د منلو دا انکار وکه. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. همدا د الله پاک ذات ته چې تاسو لپاره سمندر ایل کړ تر څو چې دغه په امر پاکې بیړۍ وچلېږي او تاسو دغه د فضل لتون وکړي او شکر کوونکي اوسئ. وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. غد زمكي أو آسمانون طول شيان ستاس لفارة مسخر كرل هرس لخفل لورنا فديكي ستري نخاني دي دو خلق لفارة چي غور أو فكر كوكي دي. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. اي پیغمبر ایمان راوړونکو ته وایه چې کوم کسان چې د الله پاک لخوا د بدو ورځو د راتلو څخه ویره نه لري دا هغوی پر حرکتونو باندې له تېرېدنې څخه کار واخلي تر څو چې الله پاک پخپل یوې ډلې ته د هغې د کړنو بدله ورکړي. من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها ثم الى ربكم ترجعون. څوک چې ښه عمل وکړي د خپل ځان لپاره به یې وکړي او څوک چې بدي وکړي هغه به پخپله د هغې نتیجه وګالي بیا ورتلخو د طولو د خپل رب خواته دي. ولقد آتنا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. لدينا مخي بني إسرائيل تم كتاب حكم او نبوت ورکړو او غوته موږ د ژوند غوره وسایل ورکل د ټول نړۍ پر خلکو مو او غوته فضیلت ورکړ. وآتیناهم بینات من الامر فما اختلفوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ان ربك يقضي بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون. او د دین په کارو کې مو هغه ته سرګن هدایات ورکړل بیا چې دا غو په منځ کې کوم اختلاف را پیدا شو هغه د ناخبرتیا له عمله نه بلکې د علم له راتلو نه وروسته وشو او په دې اساس وشو چې هغوی غوښتل په خپلو منځو کې یو پر بل باندې تیری وکړي. الله پاک به د قیامت په ورځ دا هغو چارو فیصله وکړي چې هغوی پکې اختلاف کوي. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. لدي ورست اوس اي پیغمبره موږ د دین په باب یوه روښانه لاره شریعت باندې ته برابر کړې له دې کبله ته په همغې لارې باندې لاړ شه او د هغو کسانو د نفسي غوښتنو پیروي مه کوه چې علم نه لري. انهم لن یغنوا عنك من الله شیئا وان الظالمین بعضهم اولیاء بعض والله ولي المتقين. دا الله پاک مقابل کی هغوی تا ته هیڅ په درد نشي خوړلای. ظالمان په خپلو کې یو د بل ملګری دي او د پرهیزګارو خلقو ملګری الله پاک دی. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. دا د بشرت روخنائی دی د ټول خلق لپاره او هدایت او رحمت د هغو خلق لپاره چې باور وکړي. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون آیا هو کسانو چې هغوی د بدی مرتکب شوي دي دا انګېرل ده چې موږ به هغوی او ایمان راوړونکي او نیک عمل کوونکي سره برابر کړو چې دا هغو ژوند او مرګ یو شان ته شي. ډېره ناوړه فیصله ده چې دوی صادروي. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون الله پاکو آسمانونا او زمکا فحاق پیدا کردی او دا دیل پاری کردی چه هر کاتا دغه دا کنو بدلا ورکرشی پر خلقو با هیت کلا ظلم ونشی. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون نو آیا تا کله دغه چا په حال باندې غور کړی دی چې هغه خپل نفسي خواهش خپل خدای وګرځو او الله پاک د علم سره هغه په ګمراهۍ کې وګرځو او دغه پر ده او غوږونو باندې مهر واه او دغه پر سترګو یې پردې وغوړولې. دا الله پاک نه وروسته اوس بل څوک دی چې هغه ته هدایت وکړي. آیا تاسو اخلی؟ وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون دوی وای چه زون فقط هم دغا زنوك دنیای زون دی هم دلتا زنوك ملکی دل او زون دکی دل دی او دورازو لطرخ نفرته بل کوم شی نشته چې موږ هلاک وي. په حقیقت کې په دې باب د دوی سره سلم نشته. دوی محض د ګمان تر اساس دغه خبرې کوي. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين او کله چې زموږ سرګند آیاتونه دوی ته اورول کېږي نو له دوی سره پرته له دې کوم حجت نه وي چې که تاسې رښتینی نو زموږ پلرونه نیکونه راولئ. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم الى يوم القيامه لا ريب فيه ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون اي پیغمبره دوی تووایا الله پاک تاسو ته ژوند در بکی بیا هغه درته مرګ در کوي بیا هغه به تاسو د قیامت په ورځ راغونډ کړي چې دا غي پراته کې هیڅ شک نشته خو زیاتره خلک نه پوهیږي. ولله السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون د ځمکې او آسمانونو باچاهي د الله پاک ده او په کومه ورځ کې د قیامت ساعت راغلی وي هغه ورځ به باطل پرستان په خساره کې وغورځېږي. وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون فغا وخت کې به ته هره ډله پر ځنګلونو باندې پراته وګورې هرې ډلې ته به بلنه ورکړه شي چې راشئ او خپله عملنامه وګورئ. هغو ته به وویل شي نن به تاسو ته د هغو عملونو بدله درکړه شي چې تاسې کول. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون دا زموږ تیاره کړې عمل نامه ده چې پر تاسې سمه صحیح شاهدي وهي تاسې چې هر څه کول موږ هغه لیکل فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين نكم كسانة إيمان راوليو أو نيك عملون كليو دا غور أغوي فخفل رحمتك دا خلقلي أو هم دا سرغند بريالي توب دي وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين او کوم کسان چې کافر شوی هغه ته وویل شي آیا زما آیاتونه تاسو ته نو اورول شوي خو تاسو تکبر وکړ او مجرمان شوي وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنَّ ظَنَّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ او کله چې ویل کېدل چې دا الله پاک وعده بر حق ده او د قیامت پر راتلو کې څه شک نشته نو تاسو به ویل چې موږ نه پوهېږو قیامت څه وي موږ خو فقط یو ګمان غوندې لرو او زموږ باور نه راځي وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون په هغه وخت کې به هغو ته د هغو د عملونو بدۍ څرګندې شي او هغوی به په همغه څه کې راګیر شي چې په هغه پورې هغوی ټوکې وسلې کولې وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين او هغو تبوير شي كنن نغهم تاسي تامغ الشان هيرو لکه چې تاسو د دغه ورځې ملاقات تیر کړو تاسو هڅو غنځي اوس د زخمې او هیڅو تاسو راستندوی نشته ذلكم بانكم اتخذتم آیات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون تاسی لدی عاقبت سره زکم خامخوی چه تاسی دا اللہ پا آیتونو پوری ملند وحلی او دا دنیا زندانت تاسی غنوری وی پا دی آساس نن با ندغ خلق لدو زخ نراوی سل او نبا ورطور شد چه دا با خلی پا اختلو سره خپل رب رازی کلی فلله الحمد رب السماوات و رب الارض رب العالمین نوسنا ستاینه د همغه الله پاک لپاره ده چې د ځمکه او آسمانونو مالک او د ټولو مخلوقاتو روزونکی پالونکی دی وله الكبرياء في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم په آسمانونو او ځمکه کې لوی د همغه لپاره ده او هغه برلاسی او زیرک دیم